autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Już od piątku 3 września na antenie Trójki intensywne spotkanie z muzyką. Dwa festiwale. Jeden głęboko zakorzeniony w tradycji, drugi zupełnie nowy. Ale idea pozostaje niezmienna. Muzyka ponad wszystkim. 58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oraz pierwsza edycja Carbon Silesia Festiwalu w Zabrzu. Relacje, transmisje, wywiady, kilkadziesiąt godzin świetnej muzyki. Od 3 do 6 września. Słyszymy się w Trójce. Autopromocja. GH Plus Extra. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do grupy Hawkwind, której to nagrań słuchaliśmy przed paroma tygodniami. Bezpośrednim pretekstem były 80. urodziny założyciela, lidera, wokalisty, gitarzysty, kompozytora, tekściarza zespołu Hawkwind, czyli Dave'a Brooka. Przed 11 dniami Dave obchodził swoje 80. urodziny. Przywitałem się z Państwem najbardziej rozpoznawalnym utworem w całym dorobku grupy Hawkwind, Silver Machine. Ten utwór trafiał na listy przebojów kilkakrotnie, ale pierwszy oryginalny raz to był właśnie rok 1972 i trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Także naprawdę był to utwór zdecydowanie rozpoznawalny, jeśli chodzi o ten najwcześniejszy okres w twórczości grupy Dave'a Brooka. Teraz przechodzimy już do jednej z najważniejszych płyt w całym dorobku zespołu Hawkwind, Warrior on the Edge of Time, rok 1975 i aż 13 miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Jest to zarazem płyta, która domyka ten najlepszy, najwcześniejszy okres w twórczości zespołu. A płytę Warrior on the Edge of Time otwiera kompozycja Assault and Battery, The Golden Void. Tak rozpoczyna się album Warrior on the Edge of Time z roku 1975. Dwa połączone ze sobą fragmenty Assault and Battery i The Golden Void. Autorem obu utworów jest Dave Brock, bohater dzisiejszej audycji. Za chwilę wracamy do muzyki z albumu Warrior on the Edge of Time. Oczywiście nie tylko Dave Brock był kompozytorem utworów z tego albumu. Za chwilę właśnie będą przykłady fragmentów, gdzie inni muzycy też byli odpowiedzialni za stronę kompozycyjną. The Wizard Blew His Horn to pierwszy fragment, który pojawi się już za moment i tutaj w głównej roli Michael Moorcock, czyli bardzo znany i dobry pisarz science fiction. W latach 70. współpracował niejednokrotnie z grupą Hawkwind. Wspominałem o tym już przed paroma tygodniami. Także za chwilę będzie deklamował Michael Moorcock, a później jeszcze dwa fragmenty z tego samego albumu. Hawkwind. The great hell. And the world turned white. The great hound sighed, and the forest died. The wizard blew his horn. The wizard blew his horn. The snow snake hissed, and the world turned round. The snow snake grinned in his fine cold sin. When the wizard blew his horn, the wizard blew his horn. The horse wept blood, and the earth it groaned. The tall horse reared from a lake of tears to seek a champion, to seek a champion. The world was bleak, and the earth it feared. The wizard's horn of magic born. So it screamed for a champion. It screamed for a champion. The eagle laughed, and the world grew black. It stretched giant claws, and it snatched the laws. And the champion stirred in sleep. The champion stirred in sleep. Champion. Champion. circles on my mind, spiraling a downward climb, which way you'll go. Thoughts are there for you to find, but you never know which way you'll go. Watching me, helping hand, just wait and see which way I go. White wall stretching in the sun, was it here that I began? Which way you go? Faintly voices plead with me, ever asking, ever see which way I go. Za nami trzy utwory z albumu Warrior on the Edge of Time. The Wizard Blew His Horn, Opa Loka i Demented Man. To był rok 1975. Jak już wspomniałem, następne lata były nieco chudsze, jeśli chodzi o jakość nagrań, jakość płyt grupy Hawkwind. To też teraz dwa fragmenty z kolejnych dwóch wydawnictw. Chronoglide Skyway z albumu Astounding Sounds, Amazing Music i Fable of a Failed Race z albumu Quark, Strangeness and Charm. To, co ważne, na tych płytach już nie ma Lemiego w roli basisty i nie ma też Michaela Moorcocka, ale jest bez wątpienia Dave Brock, no i jego koledzy. Chronoglide Skyway i Fable of a Failed Race. Te utwory już wybrzmiały. Za chwilę posłuchamy dwóch kompozycji, które nie znalazły się, nie zmieściły się na albumie Quark, Strangeness and Charm. Dodano je dopiero do znacznie późniejszej reedycji albumu. No i to będzie też dowód na to, że poza tymi oficjalnymi wydawnictwami grupy Hawkwind też działo i dzieje się całkiem sporo ciekawych rzeczy. Hash Cake Out i Minor Jam Session. Thank you. prawdziwie kosmiczna muzyka. Hash Cake Out i A Minor Jam Session. Podczas nagrywania kolejnego albumu, to był rok 77, przełom 77 i 78, doszło do rozłamu w składzie grupy Hawkwind i z oryginalnego, może nie tyle oryginalnego, ale tego kluczowego składu, który przystąpił do nagrań, zostało tylko dwóch muzyków. Oczywiście Dave Brock, gitarzysta, wokalista, i Robert Calvert, wokalista, poeta, tekściarz. Dlatego Dave Brock zdecydował, że kolejny album zostanie sygnowany inną nazwą. Odrobinę inną. To znaczy nie Hawkwind, a Hawklords. To jedyna płyta, która ukazała się właśnie pod szyldem Hawklords, a tytuł albumu to 25 Years On. Za chwilę posłuchamy dwóch fragmentów z tej płyty, The Age of the Microman i tytułowego 25 Years. Przypominam, że dzisiaj słuchaliśmy nagrań grupy Hawkwind, a to dlatego, że niedawno w sierpniu 80. urodziny obchodził lider zespołu Dave Brock. Wrócimy jeszcze do nagrań tej formacji za parę tygodni. Tytuł już podałem, pora na muzykę. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Grzegorz Hoffman. Dobranoc. It's the time. sentence.